Vejret i aften og i nat tørt, en overgang tåge flere steder, og så kommer der nattefrost nogle steder, temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Om lidt, der skal det handle om det her netsalg, som et flertal udenom regeringen nu gerne lige vil have tjekket efter, hvad bliver konsekvenserne, hvis man sælger det til et amerikansk firma. Og altså, mellem os to, ikke? Så glæder jeg mig faktisk lidt til det, fordi jeg skal interviewe Lisbeth Bech-Poulsen fra SF. Hun er erhvervsordfører i SF. Og det, jeg sådan tænker, det er, at for en måned siden, hvis jeg havde interviewet hende om det på det tidspunkt, så skulle hun ligesom bare sige, ah, men det er bare super, super godt det hele. Det er bare verdens bedste idé. Lad os sælge det hele til Goldman Sachs, hvis vi ikke kommer til det. Men nu er hun fritstillet fra regeringens og magtens tunge åg, og jeg glæder mig til at høre, hvordan SF så ser på sådan et salg. Ej, nu håber jeg ikke, jeg har fornærmet nogen, men det siger vel lidt sig selv, at ting ændrer sig, når man ikke længere er regeringsparti. Velkommen til 24/7 eftermiddag med Gertrud Højlund. Men vi starter lige et andet sted her. Tidligere på dagen, der udkom en længe ventet FN-rapport om forholdene for befolkningen i Nordkorea. FN har haft sådan et ekspertpanel nedsat fra FN's menneskerettighedskommission, og de har brugt et år på at indsamle forskellige vidneudsagn fra afhoppede nordkoreanere. Og FN er ikke i tvivl, der bliver begået forbrydelser mod menneskeheden i den lukkede diktaturstat. Alligevel så ser det ikke ud til, at den her rapport den får nogle direkte følger for det nordkoreanske styre, det siger leder af Center for Asienstudier på Københavns Universitet, Geir Helgesen. Hvis det får konsekvenser, så får det selvfølgelig den negative konsekvens, at embargoen, altså FN's straffeaktioner mod Nordkorea, som betyder, at Nordkorea så ikke må handle med forskellige lande og en masse forskellige produkter. Den bliver strammet yderligere, men den er strammet så mange gange, så det er ikke sikkert, at den kan strammes ret meget mere. Og det, der sker, når man straffer Nordkorea for de her ting, altså brud på menneskerettigheder, misbrug af magt i fængsler og tortur osv., vi har hørt det hele før, muligvis ikke så detaljeret, men de afviser hver eneste anklage og siger, at det er vestlig krigspropaganda eller optakt til, at man vil forsøge at vælte deres regime. Og derfor så kan man sige, at konsekvensen er modproduktiv. Den eskalerer de forfærdelige ringe relationer mellem Nordkorea og stort set resten af verden. Men Nordkorea kan vel ikke blive ved med at benægte, at de her ting foregår. Nogle af de vidnesbyrd, der er i den her FN-rapport, det er jo blandt andet altså sådan noget som en kvinde, der er blevet tvunget til at drukne sit barn, og børn, der bliver fængslet helt fra fødslen og udsultet, og familier, der bliver tortureret for at se sæbeoperaer i fjernsynet. Altså kan de blive ved med bare at sige, at de ikke tror på, det er rigtigt? Jeg tror, de kan blive ved med at benægte den slags anklager. Og desværre er det også sådan, at nogle af anklagene er helt sikkert rigtige og altså objektivt set forklarer, hvordan forholdene er. Andre er vilde overdrivelser. Vi har hørt tidligere, for eksempel under hungerskatastrofen, at forældre spiste deres børn i Nordkorea. Det er en påstand, som aldrig nogensinde er blevet verificeret af nogen. Men det er sådan med Nordkorea, at man kan stort set påstå hvad som helst, og så vil medierne bringe oplysningen videre, og folk vil stort set tro på det, fordi Nordkoreas image, Nordkorea fremstår som det værst tænkelige regime, hvor alt negativt er troligt. Og det er et problem, kan man sige, men det allerstørste problem, det er jo, at i og med, at regimet i Nordkorea benægter hvad som helst, så vil en fordømmelse, uanset hvor den kommer fra FN eller fra USA eller fra EU, den vil ikke have positive konsekvenser for de mennesker, som det drejer sig om, nemlig dem, der sidder i lejre og fængsler. Og jeg undrer mig meget over, hvorfor man ikke overvejer, om det skulle være andre muligheder. Men Geir, hvad skulle det så være? Hvad skulle man så gøre? Altså det, man skulle gøre, var at prøve at finde ud af, er nordkoreanske ledere, myndigheder, regime, ondskabens akse, som George W. Bush påstod, og det vil sige, at de faktisk altså nærmest nyder at plage deres befolkning, eller er de, som måske jeg ville argumentere for, paranoide i forhold til omverdenen, frygtelig angst. De har nærmest en panikangst i forhold til USA's militære styrke. USA er til stede i den region med meget store militære styrker. I øjeblikket har de en stor militærøvelse, og det gør, at Nordkorea handler efter vores vurdering meget irrationelt. Det betyder også, at Nordkorea kan finde på at sætte folk i lejre og fængsler, som de mistænker for ikke at være loyale overfor regimen. Men er det ikke tit sådan, Guy, hvis man er meget paranoid og mistænksom, er det jo så ikke tit, fordi man har noget at skjule? Er det ikke netop, fordi nordkoreanerne har noget at skjule, at de er så bange for, at USA skal komme ind? Nej, det er det sådan set ikke. Det er fordi, at Nordkorea stadigvæk teknisk set er i krig med en del lande med USA i spidsen. Der er aldrig blevet sluttet fred efter Koreakrigen. Der er en våbenhvile, og de to koreaer kæmper jo om legitimitet i området. Begge parter mener, at det er dem, der repræsenterer det sande Korea osv. osv. Og hvad der hun ligger begravet, altså frygten for et angreb på Nordkorea er mange, mange dobblet efter, at USA og de allierede gik til krig mod Irak. Og de har set, hvad der skete med Saddam Hussein. De har set, hvad der skete, at USA og allierede gik i krig, selvom der ikke var et FN-mandat osv. Og de siger, den liste over lande, som skal håndteres på den måde, den står vi på. Altså, den frygt kunne man gøre noget ved. Jeg siger ikke, at det dermed med et slag ville ændre situationen for dem, der sidder i fængsler og fangelejre. Men det var en begyndelse. Og der er ingen anden vej end en dialog. Og den dialog er rent faktisk mulig. Den har EU haft med Nordkorea. Den har man i høj grad haft i den periode, hvor Kim Dae-jung var præsident i Sydkorea og indførte solskinspolitik. Hans kritikere siger, at der kommer ikke noget ud af det. Det passer ikke. Der er kommet ufattelig mange gode og fornuftige aftaler mellem Nord- og Sydkorea ud af den periode med solskinspolitik i Sydkorea. Så der er en anden vej, men der er ingenting, der går stærkt, og der er ingen facitliste at gå efter her. Godt, så vi skal altså være venlige og mere åbne over for Nordkorea, hvis vi vil befolkningen det godt derovre. Jeg vil sige det, at der var en præsident fra Mongoliet, som var i Nordkorea for nyligt, og han holdt en tale på Kim Il-sung-universitetet. Og der startede han med at sige, at der har været gode relationer mellem Mongoliet og Nordkorea i mange år, og så talte han om lederne og sagde en masse bla bla. Og når han havde så sagt det, så begyndte han at kritisere regimer, som var lukkede, regimer, som var meget hierarkiske. Han sagde, at der er ingen diktaturer, der overlever forever, osv. osv. Han sagde faktisk en masse af de ting, som de fleste vestlige ledere gerne ville sige til Nordkorea, og folk klappede oven i købet af ham, når han var færdig. Og det betyder bare, at han pakkede der altså ind i en kontekst, hvor han siger, at vi er sådan set venner. Jeg er ikke her ude på at undergrave jeres system. Jeg er kun ude på at give min mening til kende, sådan at I kan overveje, om ikke der er en mulighed for ændringer. Og han fik lov at tage tilbage til Mongoliet igen? Det gjorde han. Ja, det er godt. Og det var Karen Clement, der havde interviewet leder af Center for Asien Studier på Københavns Universitet, Geir Helgesen. FN anbefaler, at den her sag skal sendes videre til den internationale straffedomstol, men tidligere i dag der kom det også frem, at Kina allerede nu blokerer for det i FN's Sikkerhedsråd Big Surprise, hvor 5 permanente medlemmer skal være enige om sådan en beslutning. I dag i Millionærklubben. Pandora, de glemte ikke i dag. Der er nogen, der glemte at pusse juvelerne, fordi at de falder 1,6%. Nu skal vi lære vores lytter et nyt navn. Ja. Ligesom det, der tænker, det hedder ekvifinalitet. Ekvifinalitet? Hvad er det for noget? Har du hørt om det? Nej. Det betyder, at ligegyldigt hvad man gør, så ender man det rigtige sted. Lige nu ser det ikke ud som om, der er noget i hverken sol eller måne, men altså, man kan jo vende ryggen til markedet, og så kan man komme tilbage 5 minutter efter, og så er der sket et eller andet. Så ja, man skal ikke afvise det, men så længe vi sejler fremad, så sejler jeg fremad. Maria Rasmus skriver til os, hej Millionærklub, tusind tak for et spændende program, som vi tror først er begyndt at følge siden januar, efter opfordring fra vores mor og svigermor. Det er jo vores kerne målgruppe, mødre og svigermødre, ikke? Sådan er det. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Lige nu er det således, at der er nogle banker, der ejer et selskab, der hedder Nets. Nets, de står for, at du og jeg har et dankort, og for, at vi sidder med et lille fjollestykke papir, når vi skal logge ind på NemID. Som vi fortalte i sidste time, så frygter eksperter, at nogle af de her følsomme oplysninger, som ligger implicit i det her system, at de kan blive svære at kontrollere, at sikre, hvis man sælger det her videre til en amerikansk virksomhed. Fordi så vil USA's myndigheder kunne kræve oplysninger udleveret med henvisning til det, der hedder The Patriot Act, som er sådan noget omfattende lovgivning, de satte i værk dengang efter 11. september, hvor verden lige pludselig så anderledes ud. Jeg kan sige velkommen her i studiet til erhvervsordfører for SF, Lisbeth Bech-Poulsen. Velkommen til. Tak. I har i dag i SF været ude at melde, at Nationalbanken ligesom bør holde fast i deres andel af Nets, at holde det på danske hænder. Hvorfor? Jamen i hvert fald, hvis det er den måde, hvor vi kan sikre noget medindflydelse fremover også på Nets. Fordi som du var inde på, så Nets har jo både at gøre med dankortet og med NemID og betalingsservice. Og det ser vi jo, og tror jeg de fleste gør, som meget grundlæggende elektronisk infrastruktur. Du kan ikke vælge NemID fra, og stort set alle danskere har et dankort. Og vi kan se bare, hvad der sker, når der er dankortnedbrud, som der var senest i januar. Så det er meget, meget personfølsomme oplysninger, og det er noget, der får vores samfund til at hænge sammen. Så det er ikke noget, vi bare kan vælge fra, ligesom man kan vælge at have en tv-pakke eller have Netflix eller noget andet. Man skal have NemID for at kunne komme i kontakt med det offentlige. Og derfor har vi også en forpligtelse til at have samfundsmæssig kontrol med det. Som det er i dag, så er der jo en del banker, der privat ejer en del af Nets, men vi synes så også, at hvis den eneste mulighed for fremover at have indflydelse på, hvad der sker med for eksempel dankortet, det er at have en vis ejerandel, så er det måske noget, vi skal diskutere. I dag tidligere her på Radio 24/7, der havde vi besøg af Henning N. Jensen, tidligere markedschef i betalingsservice, og han var inde i det røde felt. Han forklarede, vi skal lige have lidt baggrund, forklarede historien bag Nationalbankens tilknytning til Nets. Ja, det hænger jo sådan sammen, at Nationalbanken nærmest ved et uheld blev medejer af Nets i 2003, da BG Bank blev en del af Danske Bank, og konkurrencemyndighederne sagde, at det måtte de sandelig ikke eje de aktier. Så de blev sat til salg, og dem var der ikke nogen, der ville købe, og så endte det så med til sidst, at Nationalbanken købte dem. Også for at beskytte de mindre pengeinstitutter, så de havde adgang til infrastrukturen. Og det gik egentlig meget godt, men da Nets så bliver fusioneret, eller ja, da Nets opstår ved, at PBS og BBS i Norge fusionerer i 2010, så sker der jo det uheldige, at Danmarks Nationalbank dermed også kommer til at eje en del af infrastrukturen i Norge. Og den er jo under opsyn af den norske Nationalbank, hvilket jo giver nogle særligt interessante perspektiver, hvis den norske nationalbank skal holde øje med den danske nationalbank. Og det bliver jo ikke hak bedre i 2013, da det finske selskab bliver fusioneret ind i Nets. Så sidder den danske nationalbank rigtig godt i stolen. Den varme sæde, kan man vel kalde det. Og derfor har Nationalbanken jo helt klart ønsket at komme ud af det her, og det har de aldrig lagt skjul på. Lisbeth Bech-Poulsen, det er jo noget værre interskandinavisk rod, det her. Man kan jo ikke bebrejdes Nationalbanken, hvis de gerne vil sælge den her sådan meget svært håndterbare størrelse ud af deres virksomhed. Altså, det skal de vel også have lov til. Det er jo dem, der bedst ved, hvordan de driver Nationalbanks forretning. Ja, som det så glimrende blev forklaret, så er den her andel af Nets jo endt på en lidt rodet måde hos Nationalbanken. Og der er nogle helt klare dilemmaer i forhold til det, der også blev beskrevet omkring, at det overlapper forskellige skandinaviske lande. Men jeg synes også, at vi bliver nødt til at sige, at hvis det er nogle amerikanske ejere, eller kinesiske ejere, eller nogle andre ejere uden for EU, at så er der altså bare bekymring fra mange sider, også fra eksperters sider, fra Forbrugerrådet, der har været ude i dag, der siger, jamen, hvordan kan vi være 100% sikre på, at det er dansk lovgivning, der kommer til at, i forhold til databeskyttelse for eksempel, kommer til at trumfe igennem. Og det har der været forskellige hvad skal man sige, forvirring omkring, og jeg synes ikke, vi har fået et klokkeklart svar endnu omkring, om det er dansk og EU-lovgivning, som er det bedste i forhold til at beskytte de her oplysninger, der kommer til at gælde i fremtiden. Og man kan også sige, at vi har en dankortaftale, den udløber om få år. Hvis der er et behov for at have det her billige dankort, som alle kan få i modsætning til noget andet, så skal vi jo også have indflydelse på, hvordan det ser ud. Og jeg er ikke sikker på, at en ejerandel skulle forblive ved Nationalbanken, men man burde lave en model, hvor at staten har et vist medansvar, når det handler om borgernes grundlæggende databeskyttelse og oplysninger. Og det er jo som sagt noget, som en del kritiske røster her de seneste par dage har beskæftiget sig med, ikke mindst i Berlingske Tidende. Og så synes jeg lidt, at regeringens repræsentant, de sender Benny Engelbrecht i byen her for tiden, og han siger, at folk, der er bekymret over de her, de går rundt med en sølvpapirshat. Og det er jeg ked af, fordi det tænker jeg ikke nødvendigvis klæder mig. Andreas Steenberg, velkommen til. Du er erhvervsordfører i partiet Radikale Venstre. Hvad mener du om SF's forslag om at lade Nationalbanken forblive involveret i Nets, og således også, at vi holder på en eller anden måde noget af tøjlerne i projektet? Jamen, det synes jeg jo er noget mærkeligt noget, i og med, at det var SF's nu tidligere formand, Annette Vilhelmsen, der satte Nationalbankens andel og det fald i gang i sin tid. Der er nogle ting i det, I har haft her, som altså ikke er helt korrekt. Altså det her med, at vi ikke kan vælge dankort og nem idé fra, det er altså forkert. Dankort, det er et betalingskort, som konkurrerer med Mastercard og American Express og alt muligt andet, ligesom Volvo konkurrerer med Toyota. Og grunden til, at detailhandlen er rigtig glad for dankortet, det er, fordi det er billigere end Mastercard, men det er altså ikke sådan noget med, at det er sådan en velfærdsydelse, man får. Det er et privat produkt, og det samme med NemID. Før vi havde NemID, der indkøbte vi jo digital signatur hos TDC, og nu køber vi så NemID til danskerne indtil 2015, men det kan jo være, at vi skal købe en anden løsning efter 2015. Så det er altså ikke helt rigtigt, at det er sådan noget almen infrastruktur. Altså, det er nogle private produkter, som er meget populære, men som jo godt kan erstattes af andre private produkter. Og derfor synes jeg ikke, at der er noget argument for, at Nationalbanken skal eje en lille andel, når det sådan set ikke er deres kerneopgave. Og vi kan jo heller ikke forhindre, at Nationalbanken sælger det, fordi Nationalbanken jo er uafhængig. Men Andreas Steenberg, jeg har sådan lidt svært ved at forstå her for tiden, at der er masser af kloge folk, og nu henviser jeg ikke kun til Lisbeth Bøgh-Borgsen, men også til alle mulige diverse IT-eksperter, folk, der ved super, super meget om både lovgivning og også om de tekniske ting, som er bekymret for, hvordan det her det kommer, hvilke konsekvenser det kan have for vores data. Og så synes jeg bare lidt, at I regeringsfolk giver sådan lidt, nej, men jeg hører, hvad du siger, men det er ikke noget problem. Altså, jeg får ikke mere argument ud af jer end det. Kan du overbevise mig om, at jeg ikke skal bekymre mig om det her? Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan, men jeg kan da forsøge. Altså, det er jo bankerne, der er ansvarlige for de data, der opstår, når vi bruger et betalingskort til at betale for vores varer. Og derfor er det jo bankerne, der er ansvarlige for, at datasikkerhedsloven og hvad der ellers er, at forskellige lovgivning bliver overholdt. Og jeg tror, at de har interesse i, at den ydelse, de køber hos Nets eller hos Mastercard eller hvem det nu kan være, bliver inden for dansk lovgivning. Så jeg kan ikke se, at det gør den store forskel i forhold til i dag. Jeg synes, der går sådan lidt af en eller anden mærkelig årsag, sådan noget USA-forskrækkelse i det. Altså i dag er der jo masser af danskere, der betaler med Mastercard, Visa, som jo kører via USA. Vi har stort set alle sammen noget Microsoft eller noget Apple-software i vores computer. Og det er jo faktisk CSC, amerikansk eget selskab, der ejer CPR-registeret, eller i hvert fald drifter det. Så jeg synes, der går sådan lidt sådan konspirationsteori i det. Altså, vi har jo rigtig stærk lovgivning i Danmark, og hvis der er brug for at gøre den stærkere for at kontrollere de data, så synes jeg, at man skal gøre det. Men jeg synes, der går sådan lidt, det bliver sådan lidt overdrevet i den debat. Lisbeth Bech Poulsen, lidt overdrevet og bare sådan almen forskrækkelse og ikke så meget, ikke så meget reelt at komme efter. Hvad siger du til de argumenter? Jamen altså, hvis vi skruer tiden et par år tilbage, så var de borgerlige jo nærmest ved at tabe et valg, fordi man vil indføre 50 øre, eller meget det nu var på dankort. Altså, det er noget, der betyder noget for danskerne, at man har et veldrevet kort, der er billigt, som alle kan få. Det er en ting. Det handler om dankortet. Der er en aftale, og det er også der, hvor at Andreas Steenberg, han ikke har ret i at sige, at man kan vælge mellem en Ford og en Audi, for eksempel. Fordi at dankortet er jo omgivet af noget national lovgivning, som er helt anderledes end alle mulige andre Visa-kort, Mastercard osv. Og det er jo fordi, at det er et kort, som er sikkert og billigt og nemt at bruge, og derfor har vi politisk lavet en dankort-aftale, der strækker ud nogle år i fremtiden. Det siger Andreas Steenberg, at det ikke passer det her. Nu, altså, det er sådan noget, så bliver jeg mega forvirret, når I siger ting, som er forskellige. Hvorfor siger du, at det ikke passer? Altså... Det er vedtaget ved lov, at man ikke må kræve gebyrer for betalingskort, og det er uanset, hvad betalingskort det er. Så er det sådan, at detailhandlen har lavet en aftale med Nets om, hvad detailhandlen skal betale for at bruge dankortet. Og den aftale har vi så opholdt til bekendtgørelse. Det er rigtigt. Det er så kun en aftale mellem detailhandlen og Nets. Og den er detailhandlen jo rigtig glad for, fordi de har fået en bedre aftale med Nets, end de har kunne få med Mastercard. Og derfor det har forbrugerne er det billigere også for detailhandlen at bruge dankort end Mastercard. Hey, og når detailhandlen er glad i den her, så er jeg som forbruger altså også glad. Og Lisbeth Bech-Poulsen, du skal have lov til at fortsætte dit argument. Jeg afbryder det, undskyld. Men det gør ikke noget. Men forbrugerne er også rigtig glade for dankortet, fordi at der netop er reguleret, hvad kan der tages af gebyr. Lad os sige, jeg ved det ikke, men lad os sige, at Mastercard kommer ind og får en stor ejerandel. Hvad skulle de have af interesse i at fortsætte et dankort, som forbrugerne godt nok er glade for, men hvis de hellere vil have et marked, hvor at alle har Mastercard? Men det er jo kun den ene del af det. Noget andet handler om, at det jo ikke er ren marked, fordi alle skal have et nem idé for at kunne komme i kontakt med det offentlige og bruge det til en række ting. Og når der er så personfølsomme oplysninger på et område, som du ikke kan vælge fra, du kan jo selv vælge, om du vil have en PC, en Apple-computer, et eller andet, men nem idé, som det er påkrævet, at alle har for at kunne komme i kontakt med det offentlige på en lang række områder, så har vi også en forpligtelse politisk til at give en tryghed om, at de data kan man altså ikke vedgå fra et land uden for EU. Og det er ikke amerikansk forskrækkelse. Det handler simpelthen om, at der er noget EU-lovgivning, som vi skal sikre, hvorimod for eksempel amerikanerne, det kunne også være kineserne, det kunne være alle mulige andre, de har noget andet lovgivning. Den lovgivning, du nævnte, Patriot Act, som vil sige, at man kan gå ind og få oplysninger den vej igennem. Vi skal lige høre lidt om en af de mulige købere af Nets. Det er en ret omstridt amerikansk kapitalfond, der hedder Bain Capital, og i morges der fortalte Berlingske Business Kasper Skrøder lidt om, hvad det er for en virksomhed. Det er en kapitalfond, der opererer på kapitalfondlogik. Det vil sige, at det handler om at tjene penge og ikke om så meget andet. En af de metoder, man tjente penge på, det var at opkøbe selskaber, som kapitalfond gør, og begynder at outsource job i produktionsvirksomheder, for eksempel lukke fabrikker. Altså nu har jeg været haft en lille absence sådan feriemæssigt her de næste par uger, men jeg kan konstatere, at jeg er kommet hjem til et land, hvor regeringen består af to og ikke tre partier, og det blandt andet handlede også om sådan en kapital, sådan en investeringsbank, som ligesom står til at overtage noget, og som er rigtig interesseret i at tjene nogle gode penge. Andreas Steenberg, ryster du aldrig på hånden ved tanken om, at vi sælger, og så kan vi diskutere, om det er vital infrastruktur, men i hvert fald nogle ydelser, som vi danskere er meget afhængige af i vores hverdag til nogle virksomheder, som er fuldstændig og fredvær med det, men som er meget fokuseret på at tjene penge. Men, altså det er en mærkelig præmis for spørgsmålet, fordi at, det er jo bankerne i dag, der ejer Nets, og det vil de så sælge videre. Altså, det er jo ikke noget, som jeg som politiker har nogen indflydelse på, at nogle private vælger at sælge noget, de ejer, til nogle andre private. Og jeg ved jo heller ikke, hvem der har budt, fordi det er jo selvfølgelig ikke noget, man offentliggør, før man har lavet en salgsaftale. Og det jeg jo også må sige, det er jo, at at det er jo ikke rigtigt, når Lisbeth Bech-Poulsen siger, at det kan være, der kommer gebyrer på dankort og andre betalingskort, fordi det har hendes egen tidligere partiformand sådan set indført ved lov sammen med et bredt flertal i Folketinget, at der må ikke komme gebyr på nogen betalingskort, uanset hvilket det er. Og det her med, at nem idé er noget, vi alle er tvunget til at have, det er jo rigtigt, men staten kan jo vælge, hvis vi er utilfredse med net af forskellige årsager, så kan man jo vælge at købe sådan en IT-løsning hos nogle andre. Jeg skal lige sige Andreas Steenberg, jeg kan skrue ned for dig. Jeg skal lige sige, at den aftale, du refererer til her omkring dankortet, og hvad det må koste, og hvad det ikke må koste, det er en aftale, der udløber i 2020, så det er altså nogle ting, der... Nej, det er ikke rigtigt. Okay, der er lavet en lov, der siger, at der ikke må pålægges gebyrer på betalingskort. Og den lov gælder jo indtil, at nogen laver en anden lov. Og jeg hører ikke, at der er nogen partier... Der er nogen som helst interesse i at indføre gebyr på betalingskort. Så den lov består jo, ved mindre folk stemmer nogen ind, som vil indføre gebyr. Så den lov består jo til tid og evighed, eller i hvert fald indtil nogen vedtager en anden lov. Jamen voilà, så fik vi da i hvert fald aflivet den urban myth. Det er svært at finde rundt i det her stof. I skal have tak for, at I var med til at hjælpe mig igennem. Andreas Steenberg fra Radikale og Lisbeth Bech-Poulsen fra SF. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen ser ingen grund til bekymring i forbindelse med et kommende salg af selskabet Nets, der blandt andet driver NemID. Der har ellers vagt bred bekymring på Christiansborg, at danskernes personfølsomme oplysninger risikerer at havne hos amerikanske myndigheder, hvis Nets sælges til en amerikansk ejer. Men en amerikansk ejer må ikke videregive oplysninger til amerikanske myndigheder, siger Henrik Sass Larsen. Jeg kan jo ikke garantere denne verden, at der er folk, der ikke overholder loven. Jeg kan jo lave en lov, og så kan jeg jo så konstatere, om der er nogen, der måtte bryde den eller ej. Hvis man er et selskab, som opererer i Danmark, uanset hvem det er, der er det selskab, så egner jeg med, at man følger dansk lovgivning. I de danske kommuner er man åben over for, at offentlige opgaver for enorme milliardbeløb skal sendes i udbud, som Produktivitetskommissionen anbefaler i en ny rapport. Det er dog ikke uden risici, påpeger Rikke Thorløn Hård, der er chef for offentlig-privatområdet i Kommunernes Landsforening. Man bruger det jo mest i forhold til, hvad skal man sige, de lidt mere teknisk prægede områder. Og så er det jo altså i forhold til velfærdsområderne, at det er noget nyt og jo også noget usikkert, hvad gevinsterne i virkeligheden er ved det. Og det er jo også der, hvor udfordringen er størst, ikke? Altså når vi er tæt på borgerne simpelthen. Produktivitetskommissionen vurderer i rapporten, at den offentlige sektor går glip af potentielle milliardbesparelser, fordi de fleste offentlige opgaver ikke bliver udsat for konkurrence. Der foregår massive krænkelser af menneskerettighederne i Nordkorea. Det er konklusionen i en ny rapport fra FN om forholdene for befolkningen i landet. Gennem et år er der indsamlet vidneudsagn fra afhoppede nordkoreanere, hvor nogen har været i fangelejre. Rapporten viser blandt andet mangel på mad, arbejdslejre, torturer og bortførelser. Det er ikke noget nyt, at der bliver begået forbrydelser mod menneskeheden i det lukkede land. Til gengæld er det nyt, at FN i rapporten opfordrer til, at sagen bliver taget op ved en international straffedomstol, siger Peter Kim Lausten fra... Nu mangler jeg noget, Gertrud. Hvor er han fra? Han er fra Forsvarsakademiet. Ja. Sådan. Så det, der er det nye i den rapport, det er, at man så direkte anbefaler FN at gå videre med den her sag til FN's Sikkerhedsråd, at man eksplicit siger, altså utryggeligt at siger, at der er fortalt om forbrydelse mod menneskeheden. Og det er noget nyt, det har vi ikke set før, udover de her situationer, hvor vi snakker for eksempel sådan noget som Bosnien-Herzegovina og andre lignende meget, meget grove situationer. Herhjemme sætter Pia Olsen Dyhr sig på endnu en tung post i det kriseramte SF. Partiets nye formand bliver nemlig også partiets politiske ordfører, når gruppen i morgen skal konstituere sig og finde en ny gruppeledelse, det erfarer DR. Dermed vender SF tilbage til traditionen fra før det blev regeringsparti, hvor formand og politisk ordfører var den samme. Vejret her i aften og i nat tørt, men en overgang tåge, og så kommer der nattefrost nogle steder, temperaturer mellem 2 graders frost og 3 graders varme. Let til frisk vind fra omkring sydvest. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Sidste uge bød på den ene lukkerekord efter den anden. Det var grønne tal på hele linjen, og det er selvfølgelig aktiemarkederne, jeg taler om. Spørgsmålet er så, hvordan vi kommer fra start i denne uge. Kasper Skrøder, det bliver stillet til dig fra Berlingske Business. Hvordan lukker vi på sådan en mandag? et plus på 0,4%, og eftersom at der var rekord i fredag, så er vi steget 0,4% siden, ja, så er der jo også rekord i dag. Det er jo ikke sådan, fordi man kan sætte fingeren på, at nu skete der den ting, der gjorde, at investorerne kom i ekstra godt humør i dag. Det var faktisk en meget stille dag. Der er helligdag i USA, så der er ikke nogen handel der. Men alligevel så fandt investorerne alligevel livsmod til at handle aktierne op. Der kom nogle pæne tal for bankudlån i Kina. Vi har ellers gået og været lidt bekymret for, at der skulle være en kreditboble i Kina. Det har mange talt om, altså at bankerne har lånt for mange penge ud. Men lige i dag, der blev det altså som et positivt tegn, at bankerne lånte penge ud, for det er noget, der kan sætte gang i økonomien i Kina. Tidligere på dagen, der talte vi om, hvordan investorerne reagerede på den her regeringskrise i Italien, at der ikke er sådan vild panik, der breder sig på markederne af den grund. Hvordan har det haft nogen indflydelse på markederne, de europæiske markeder i dag overhovedet? Nej, altså som vi taler om, det, altså, de har taget den med ro, investorerne, og det er egentlig det, der er den største nyhed omkring regeringskrisen i Italien, fordi regeringer kommer og går i Italien. Altså den lange periode, hvor Berlusconi han sad på magten, det var sådan set en undtagelse af stabilitet i det politiske liv i Italien. Det er altså mere reglen end undtagelsen af, at man skifter premierminister med meget tætte mellemrum. Så det nye her, det er meget, at markederne har taget det med ro. De italienske aktier, de er lige lukket et plus på 0,1%, og en anden af de sådan rigtig vigtige ting, som man kigger på i forhold til investorernes tillid til et land, det er renterne på statsobligationerne. Man plejer at kigge på de 10-årige som sådan et benchmark for, hvad der er fornuftigt at kigge på. Og der ser vi altså fortsat faldende renter, det vil sige, at investorerne er i stigende grad villige til at låne penge til Italien. De tror på, at de skal nok få deres penge igen. Italien skal nok kunne finde ud af alt det der, måske med en hjælpende hånd fra EU også. Så det er status oven på den her regeringskrise. Altså en forholdsvis stille og rolig dag, ikke mindst fordi det er helligdag i USA, og når det helt store fragttog, som Wall Street er, ligesom ikke er med i gamet, så sætter det sig jo også sit præg. Alligevel så er der også nogle hovedhistorier derovre fra, der er rygter om, at Apple vil opkøbe elbilfirmaet Tesla. Er det noget, der har noget på sig? Ja, det er jo en helt vild historie. Det er ikke første gang, at den dukker op, den historie. I den her omgang, der er det avisen San Francisco Chronicle, der baseret på nogle anonyme kilder, kan referere, at Apples chef for opkøb af andre virksomheder, sådan en har de, har holdt møder med Elon Musk, der er topchef for Tesla sidste år flere gange. Og det er altså det, der er med til at puste liv til de her rygter igen i dag. Altså Tesla og Apple har det til fælles, at de begge to er mediedarling virksomheder. Altså de er simpelthen så hyped, de to virksomheder, som man skulle tro, det var løgn. Ellers har de altså ikke så meget til fælles. Altså et elbilfirma er en ret overseelig størrelse, og et gigantisk IT-konglomerat, som Apple er. Det er sådan umiddelbart lidt svært at se, hvorfor det skulle gå hen og blive til noget. Men altså en historie i San Francisco Chronicle, en stille dag, hvor fragttoget holder stille derovre på den anden side af vandet, så har folk noget at snakke om. Ja, og jeg vil gerne både have alting fra Apple, og jeg vil også gerne have en bil fra Tesla, så en kombination af det, det er jo heller ikke helt at kæmpe sig af. Altså, det lyder jo som om, at det er rygter, der kommer sådan fra højt sted. Men altså, hvad taler ellers for, at det her kan ske? Som du siger, så er det heller ikke sådan nødvendigvis to same-same virksomheder. Nej, altså, man kan selvfølgelig godt, når man graver længe nok, finde nogle forskellige grunde til, at det godt kunne gå hen og ske. Det starter nok der, at Apple har utrolig mange penge sparet op. De har en gigantisk pengetank, som der har været meget kraftig debat om det seneste års tid. Der står nogle investorer og siger, undskyld Apple, altså, kunne I ikke lige bruge de der penge til noget, i stedet for bare at have dem stående? I kunne jo gå ud og opkøbe noget, og hvis I ikke har tænkt jer at købe noget, kunne I så ikke skrive en check og sende dem tilbage til os, jeres ejere? Det vil vi sådan set gerne have. Altså, så den her rumlen omkring, hvad skal Apple bruge sine penge til? Det er nok der, det starter. Så kan man jo bare spinde rouletten, og så begynde fra den ene ende af på virksomhedslisten i verden. Ikke? Men altså, det de har til fælles, det er jo altså, brandmæssigt, som du siger, ligger de op af hinanden, de to selskaber. Men derudover, så skal man også lægge mærke til, at en af Apples store konkurrenter, Google, jo går og snakker om de her førerløse biler, som de eksperimenterer med teknologi omkring. Der kunne måske være en forbindelse, selvom Google jo altså heller... Det er ikke lige morgen, at Google lancerer en bil, vel? Så der er dog nogle sådan lidt far-fetched argumenter for, at det kunne blive til virkelighed, det her. Men mest af alt, så er det altså anonyme kilder og lidt spekulationer i en avis på den anden side af vandet. Jamen, ved du hvad, jeg begynder at spare op så småt, så passer det nok meget godt. Tror du ikke det, Kasper? Jo, det, altså, der skal nok også spares op et stykke tid, fordi Tesla-bilerne er noget dyrt isenkram, og der har de jo for øvrigt også noget til fælles med Apples produkter. Præcis. Så skal jeg tak for det, Kasper Skrøder fra Berlingske Business. Du har stillet ind på Radio 24/7. Ja, der er bøvl med diverse undskyldninger og tillidsproblemer, og alligevel så arbejder EU og USA videre på en frihandelsaftale. I dag der genoptager de to stormagter, nemlig forhandlingerne om at fjerne handelsbarrierer som told og udglatte lovmæssige forhindringer. De her forhandlinger de er tidligere blevet forsinket, fordi en række krav, særligt når det handlede om kulturstøtte, er gået europæerne en lille smule på. Og hos Dansk Industri, der er man meget positiv over udsigten til en frihandelsaftale mellem EU og USA. Det fortæller Peter Bay Kirkegaard, der er chefkonsulent i Dansk Industri, og tidligere i dag var her i studiet. Den vil betyde omkring 15.000 nye jobs i Danmark alene. Og hvis vi ser sådan helt bredt på EU, så omkring et par millioner jobs mere måske. Så der er alle mulige gode grunde til at indgå den her handelsaftale. Fordi når man sænker toldsatser, som der er lagt op til, og når man fjerner nogle af de tekniske handelshindringer, der gør, at det i dag er svært eller dyrere for virksomhederne at sende deres varer på tværs af Atlanten, jamen, så vil det jo alt andet lige betyde flere jobs og mere vækst. Hvorfor er det, at man tror, at danske varer er efterspurgt i USA? Jamen det kan vi jo allerede se i dag, at USA er et af de lande, vi har det aller største handelsoverskud med. Vi sælger omkring 100 milliarder kroner varer og tjenesteydelser til USA, og tendensen har været stigende, så der er ikke nogen grund til, at vi ikke kan se, at det ikke skulle fortsætte. Hvad er det? Hvad er det, vi er gode til at sælge derovre? Jamen det, vi er gode til at sælge, det er, medicin, det er fødevarer, og det er maskineri, altså vindmøller og pumper og alle de ting der. Hvad er for jer set det vigtigste, der skal med i sådan en frihandelsaftale? Jamen, først og fremmest er det jo vigtigt at få sænket toldsatserne. De er lave i dag. De er på omkring 3-4% eller sådan noget. Så man kan godt sige, isoleret set på den enkelte vare, betyder det måske ikke så meget. Men samlet set, fordi handelsvolumen er så kæmpestor, så vil det komme til at betyde rigtig, rigtig meget. Det er sådan det ene. Og det går vi ud fra, at det ligesom ligger på den flade hånd. Det er alle sådan enige om, at det skal vi have sænket over en bred kamp, de der toldsatser. Og sænket dem helt ned til 0. Men det andet, der er vigtigt for os, det er, at man får set på, jamen, hvordan kan vi få ensartet nogle af de standarder, eller hvordan kan vi få skabt gensidig anerkendelse af standarder, sådan at for eksempel en pumpe, der er godkendt i EU, at den også kan direkte sælges på det amerikanske marked. Altså, det er jo sådan i dag, at en flyver, der er bygget af Boeing i USA, og godkendt af de amerikanske luftfartsmyndigheder, den automatisk også opnår godkendelse af de europæiske luftfartsmyndigheder. Og hvis man kan gøre det på noget så komplekst som en flyver, som, altså, hvor sikkerheden den virkelig er i centrum, så kan vi ikke rigtig se, hvorfor man ikke også kunne gøre det på en hel masse andre områder. Det er ikke ens betydende med, at der selvfølgelig er nogle områder, hvor vi i Europa har højere standarder, end man har i USA, og der er nogle områder, hvor man i USA har højere standarder, end vi har her i Europa, hvor det kan være svært at forene de to standarder. Og så må man jo så sige, jamen det lader vi så ligge, og så fokuserer vi på de ting, vi kan blive enige om. Men præcis nemlig lige det her med standarder, der har vi tidligere på morgen talt med Vagn Jelsø, der er vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. Og han mener, at det her for eksempel inden for fødevareområdet kan åbne for flere skadelige stoffer. Prøv lige at lytte med her. Når vi snakker om produktsikkerhed i Europa, så tager vi udgangspunkt i forsigtighedsprincippet, altså at hvis der er nogle videnskabelige ting, der tyder på, at der kan være fare for mennesker og miljø i stofferne, så forbyder vi dem. Og der har man en anderledes håndfast tilgang til det i USA, hvor man siger, at der skal altså beviser på bordet, ellers så må det være okay. Vi er jo i gang med i Danmark for eksempel at forsøge at få forbudt hormonforstyrrende stoffer og få EU til at forbyde dem. Det kan blive lidt sværere med sådan en aftale her. Peter Bay Kirkegaard, nu er jeg godt med på, at du sådan skal varetage industriens interesser, men hvad siger du til den her bekymring fra Vagn Jelsøs side? Jamen, altså, den deler jeg overhovedet ikke, fordi hvis du lytter til de udmeldinger, der er kommet fra EU-kommissionen, så er man jo meget, meget klar omkring, at det her, det vil ikke, understrege, ikke føre til en sænkning af, hvad hedder det, fødevare- eller forbrugersikkerhed i Europa, end sige i USA. Så den her med, at vi lige pludselig bliver oversvømmet af amerikanske hormonbøffer eller hvad hedder det, klorvaskede kyllinger fra USA, den kommer altså ikke til at holde stik. Men hvordan kan du være sikker på det? Fordi du nævner jo selv det her med, at vi har ligesom nogle standarder, vi skal have til at mødes. Det kan jo også betyde, at vi på europæisk plan bliver nødt til at gå lidt nedad for at møde nogle amerikanere på et område som for eksempel fødevare. Jamen, fordi det blev eksplicit sagt omkring hormoner og hvad hedder det, klorkyllinger og GMO, hvad hedder det, fødevare, at det ikke det er ikke sådan fra europæisk side en del af forhandlinger. Så der er vi ikke endnu. Så kan du selvfølgelig sige, jamen der er måske på nogle andre områder, hvor der bliver vi nødt til at indgå i en eller anden forhandling om og hvad hedder det, sænke nogle standarder. Det tvivler jeg meget på, at kommissionen vil gå med til, fordi det er ligesom, altså det spor, de har lagt sig ud på, det er, at det her det vil ikke føre til en reduktion i fødevare eller forbrugersikkerhed. Og så vil jeg så også sige, altså jamen det kan da godt være, at på et eller andet lille mikroområde, at du kan finde, hvor man så sænker standarden en lille smule. Altså det kan vi nok også godt leve med i forhold til de kæmpe, kæmpe mæssige fordele, der kommer ud af det her. Nu er fødevaresikkerhed måske heller ikke jeres primære fokusområde i dansk industri. Jo, det synes jeg nu egentlig også, det er, fordi vi har en ret stor fødevaresektor organiseret hos os. Noget andet, det Jelsø sagde fra Forbrugerrådet Tænk, det var, at altså noget af det, som gør ham lidt nervøs ved en kommende frihandelsaftale, det er, at firmaer måske kan komme til at kunne sagsøge stater, hvis for at indføre restriktioner, som potentielt kunne skade firmaerne. Vi skal lige høre, det er en længere forklaring. Den kommer her. Det, som jeg synes måske er det, man skal have øjnene mest rettet mod, det er, at der også er planer om at indføre det, man kalder en investorstat-tvistløsning. Altså, at store virksomheder fra udlandet kan føre sager mod europæiske stater eller omvendt, hvis de mener, at de bliver udsat for ny urimelig regulering. Du ser ikke så nervøs ud. Faktisk står du og småsmiler lidt. Fordi altså, der er jo tale om noget, som vi allerede har i dag. EU's medlemsstater har omkring 1400 af de her aftaler med alle mulige lande rundt omkring i verden. Der er 8 EU-lande, der har aftaler med USA om det her. Og Danmark, altså i Danmark har vi selv en masse aftaler med lande rundt omkring. Og der har ikke været en eneste sag mod Danmark fra noget som helst land på det her punkt her. Så det kan jeg ikke se, hvorfor der lige skulle komme nu her. Så kan man sige, jamen vi har ikke nogen i dag med USA, og så derfor, når vi så indgår ind med USA, så vil vi straks blive oversvømmet af krav fra amerikanske virksomheder. Fordi, hvad kan man sige, hvis det var amerikanske virksomheder, ville have gjort krav gældende mod danske myndigheder for en eller anden lovgivning, så havde de sådan set allerede mulighed for at gøre det i dag, fordi de sådan set bare kunne gå via en af de stater, som Danmark har en investorbeskyttelsesaftale med, hvor de for eksempel har et datterselskab. Og det er jo så ikke sket. Og så skal jeg, lad mig også lige understrege, at det, som der jo ligesom er lagt op til med sådan en aftale, det er, at i de tilfælde, hvor der sker en ulovlig ekspropriering af en virksomheds ejendom, der kan man bruge sådan en aftale her. Eller i de tilfælde, hvor der sker forskelsbehandling, hvor for eksempel en dansk virksomhed får lov til at producere et eller andet, som en amerikansk virksomhed ikke får lov til, jamen så kan man så bruge den her aftale. Hvis det er sådan, at danske myndigheder går ind og forbyder et eller andet stof, som bruges i produktion af legetøj, lad os bare tage det eksempel, det er ikke noget, der vil kunne føre til en sag. Sådan lød det fra Peter Bay Kirkegaard, der er chefkonsulent i Dansk Industri. Taleradio til hele Danmark. På FM, DAB og livestream. Radio 24/7. Hvis du har lyst til en lille udlandsrejse, så kunne du for eksempel købe en billet til Øresundstoget. Det er selvfølgelig det tog, der blandt andet kører mellem København og Malmø. Hvis du gør det, så køber du samtidig Europas allerdyreste togbillet, hvis man kigger på pris per kørt kilometer. Det viser en ny opgørelse fra brancheorganisationen IUR, International Union of Railways, står det så. Det er en den svenske avis Sydsvenskan, der refererer det. Rasmus Prehn, du er transportordfører for Socialdemokraterne. Velkommen til. Mange tak skal du have. Jeg skal også sige velkommen til Henning Hyllested, der er transportordfører for Enhedslisten. Også god eftermiddag til dig. Tak for det. Tak. Vi har lige tjekket ind på rejseplanen her klokken 17.52. Hvis man er rigtig hurtig om 3 minutter, så kan man komme fra hovedbanegården til, i København til Malmø for 88 kroner. Og så kan man til gengæld ikke komme tilbage for den samme pris. Det er en enkelt billet, det her. Det er vel at mærke en 35 km lang tur, Rasmus Prehn. Hvad får man for, for pengene, når man køber sådan en billet? Ja, man får først og fremmest en god oplevelse og en tur til Sverige. Og det er jo også en tur med Øresundsbroen. Men det rigtige, det lyder da temmelig dyrt sammenlignet med andre strækninger af samme længde. Henning Hyllested, er det er 88 kroner, er det en fair pris? 35 kilometer, 88 kroner? Det lyder temmelig meget, men sådan er det jo i det hele taget med den kollektive trafikspriser. De er kommet for højt op, og det gælder Danmark, og det gælder Sverige. Og det er rigtigt, at man jo kan gå ind og nu få den for 88, så kan man ikke få den til samme pris hjem. Det er faktisk noget af det, vi også prøver at arbejde med her hjemme. Man faktisk prøver at arbejde lidt med differentierede priser fra både DSB's side og altså også på den grænseoverskridende trafik i Sverige. Men generelt er det for dyrt at køre med kollektiv trafik. Det gælder i Danmark, det gælder i Sverige, og så gælder det selvfølgelig også grænseoverskridende. Så det er noget skidt. Det her med priserne på den offentlige, fordi nu taler vi så specifikt om det, der er Europas dyreste togforbindelse, men som du også er inde på, Hyllested, så er det jo ikke det eneste sted, hvor man ligesom kan sige, at de priser, de ligger i den høje ende. Rasmus Prehn, lige den her strækning, altså vi har nogle intentioner om på en eller anden måde at integrere København og Malmø, og få så meget effekt ud af, at vi har to næsten store byer, der ligger lige op og ned af hinanden. Får vi nok ud af Øresundssamarbejdet, når vi har de priser på ganske, ganske simpel transport? Jamen, der er nok ikke nogen tvivl om, at man ville kunne få endnu mere ud af det, hvis priserne var lavere, men vi skal lige være opmærksom på, at der er jo rigtig, rigtig mange, der vælger at bruge den her rute. Det er en af de mere benyttede ruter, og der er jo rigtig mange, der vælger at bosætte sig i Sverige og så arbejder i København og bruger det her tog. Så det er jo ikke sådan, at vi mangler passagerer på den her rute. Tværtimod kan det nogle gange være svært at få sig en sideplads. Så inden vi gør det til Danmarks historiens største problem, så skal vi lige sætte det lidt i perspektiv. Og vi skal også huske på, at der er en Øresundsforbindelse. Vælger man at tage bilen over den, skal man også betale for at køre over broen. Og det er jo fordi samfundet har haft en milliard udgift ved at etablere den her bro, og det skal forrentes, og det koster nogle penge. Så jeg er med på, at vi skal arbejde for at få gjort den kollektive trafik mere attraktivt, også meget gerne billigere, men vi skal lige se det i et perspektiv. Der er rigtig mange, der bruger den her rute allerede, og der er altså en udgift, der skal dækkes ind, netop udgiften til broen, som vi stadigvæk betaler af på. Der er nemlig nogle udgifter, der skal dækkes ind, og vi har jo efterhånden vendt os til, at de her store nye broprojekter, det koster altså nogle penge at benytte sig af det. Henning Hyllested, hvis man skal sætte prisen ned på den her transport, så ved vi godt, hvor de penge skal komme fra. Altså, kan man forestille sig, at skatteyder fra den nordlige del af hovedlandet, at de skal betale for, at københavnere de flytter til Malmø for at få billigere kvadratmeter og opgradere deres Audi? Nej, det kan man ikke forestille sig på den måde. Hvis man skal sænke priserne i den kollektive trafik, og det mener jeg, vi skal, så skal det selvfølgelig være generelt. Så skal man ikke bare vælge nogle strækninger ud og sige her. Det er klart, at der er et ønske fra Malmø og fra København, altså Øresundsregionen, om at skabe en langt større integration på tværs af Øresund. Det synes jeg er rigtig godt, og det hjælper man selvfølgelig på vej ved at gøre togtrafikken billigere. Men man kan ikke se det løsrevet fra alle andre rejsende i det her land. Det er klart, at der må man have en forståelse for, at hvis man skal sænke priserne, så skal det være mere generelt, og det er sådan set også det, vi går efter. Og det kræver selvfølgelig en politisk vilje til, at man vil gøre det, fordi det kommer til at koste. Det kommer til at koste skattekroner. Jeg kan ikke se, at der er nogen anden vej at gå. Og det er jo et spørgsmål, om man vil det. Vi skal jo i gang med kontraktforhandlinger med DSB her i foråret. Ja, det skal en ny kontrakt fra 1. januar 2015. Ikke? Ja, det skal. Og det bliver et stort diskussionsemne her. Vil man være med til at sænke priserne i kollektiv trafik? Det synes vi, man skal. Men det er jo en prioritering, politisk prioritering, man vil være med. Rasmus Prehn, Socialdemokraterne var engang medlem af en regering, som havde tre partier, hvor det ene gjort stort nummer ud af, at man skulle have lavere pris på de offentlige transportmidler. Nu er der så to partier. Er der nogle af de to partier, er der nogle af jer, som egentlig har nogle intentioner om at sænke priserne på offentlig transport? Jamen, vi er alle sammen meget optaget af, at vi skal have en mere attraktiv kollektiv trafik, herunder også en billigere kollektiv trafik. Og det er også derfor, at vi sammen med Henning Hyllested og Enhedslisten har fundet penge i den forligskreds, der hedder Bedre og Billigere, hvor vi bruger 500 millioner kroner hver eneste år på at sætte billetpriserne ned. Så vi gør faktisk noget på det her. Men inden at Enhedslisten og Henning Hyllested får sadlet den alt for høje hest, så vil jeg lige gøre opmærksom på, at hvis det stod til Enhedslisten, så havde vi slet ikke haft nogen Øresundsforbindelse. Og så havde alternativet til de her 85 kroner fra København til Malmø, det havde været, at man skulle med bus og med færge og en værts ting. Det havde nærmest været umuligt at komme fra det ene til det andet. I hvert fald været en dagsrejse. Så lad os lige se ting i perspektiv. Det vi står for på Socialdemokratiets side, det er en visionær, fremadrettet og offensiv kollektiv trafik, hvor man laver nødvendige investeringer, som f.eks. en Øresundsforbindelse. Så skal pengene passe, og så er der også nødt til at være nogle udgifter til det, der skal dækkes ind. Og derfor så er der et vis billetprisniveau. Men vi arbejder stadigvæk for, at vi skal have billigere billetter. Det gør vi blandt andet sammen med Henning Hyllested, og vi bruger altså, sådan som det er nu, 500 millioner kroner hver eneste år på at sænke billetpriserne. I skal have tak for, at I var med. Begge to, Rasmus Prehn fra Socialdemokraterne og Henning Hyllested fra Enhedslisten. Ja, de dage, der bare ender helt anderledes, end man regnede med, da man stod op. Datolinjen. Flere sider af samme dag. Dagens navn, Mephisto, man kan sige, et eller andet socialdemokrat, har skrevet en bog. Mandag til torsdag kl. 23. Alle betalinger, skal man tænke på i det her samfund, de bliver jo kanaliseret gennem Nets. Når de bliver solgt, så ved vi rent faktisk ikke, hvor vores data ender hen, og vi ved ikke, hvordan sikkerheden omkring dem bliver. Seneste udvikling på dagens vigtigste begivenheder. Skal Ukraine undgå at gå konkurs inden for en forholdsvis kort tid, så har de jo et akut behov for en større hjælpepakke. Datolinjen. Mandag til torsdag kl. 23. Om 4 minutter, så er det ikke eftermiddag længere, så er det blevet aften, og derfor begynder vi at sende AK247, som er vores kulturprogram, der i dag er beværtet af dig, Anders. Hej. Hej. Velkommen til. Tak. Hvad begaver du os med de kommende par timer? Jeg har rigtig mange ting på programmet, men lad mig starte med noget af det, som jeg selv har beskæftiget mig med i dag og i weekenden. Druk. House of Cards, sæson 2. House of Cards, ja. Har du set den? Ikke sæson 2. I går begyndte jeg at se sæson 1 igen, fordi jeg tænkte, jeg ville have så stor en binge-oplevelse ud af det. Ja, men sæson 2 slutter med, at... Og så døde de alle sammen. Ja, nej. Det, der er ved House of Cards, det er jo, alle siger, den er rigtig god. Og det er den også, og det er fint. Men der har faktisk været nogle anmeldere, der har været ude at sige, at ham her, Frank Underwood, altså Kevin Spaceys figur, mangler en modstander. Altså en ordentlig modstander. Man siger jo, at jo bedre superskurken er i James Bond, jo bedre er James Bond-filmen. Mm-hmm. Hitchcock sagde det samme. Altså jo bedre skurken er, eller modstanderen er, jo bedre bliver filmen. Det er selvfølgelig rigtig nok, men jeg har aldrig tænkt på, at jeg savnede det. Nej, men det er jo det er sådan noget, man lærer af at høre radio. Ja. Det er, man finder ud af, at det var egentlig det, der var i vejen. Der var jo ikke noget i vejen. Se, nu, det jeg har lært af at høre radio og tale med dig, det er, at der er kommet noget i vejen med en serie, som jeg lige før var helt vildt glad for. Jamen, det er da vidunderligt, at man lærer at være skærpet lidt... min kritiske sans, er det lidt kritisk og sige, ja, det var meget god, jeg har da været fuldt underholdt, men var der ikke lidt tyndt med den der... Ej, jeg kan mærke, du ser en, der er træls at gå i biografen med. Sådan en, der kommer ud, og man bare tænker, ej, det var bare mega fed, den der film, og så skal du sige sådan noget, alt muligt, der var galt, og lyssætning var også utroværdig, og Jamen, det er rigtigt. Nå, okay. Men det skal det handle meget om. Altså, det er ikke så meget House of Cards, og vi spoiler ikke, men det skal handle mere om det her med hvad er en modstander? Hvad er en nemesis egentlig? Og hvornår er de rigtig gode? Og det er det jo selvfølgelig, når de er en fuldstændig spejling af hovedpersonen. Ja, men måske, fordi det skulle jo være et rigtig godt menneske så, i House of Cards. Og måske har man ment, at det var utrofærdigt at sætte ind i den setting der af Washington-lobbyarbejde. Ja. Ja, det kunne godt være, det derfor. Sådan en eller anden hellig skid, han ville hive den last day. Ja, men det er noget af det, vi taler meget om. Og så kan jeg også noget at sige, så har vi også været på jagt efter en forklaring på Anna Davids bidrag til Melodi Grand Prix. Nå, bidrager hun til Melodi Grand Prix? Ja, det gør hun. Det var Anna David, det hende der med, hvad hedder den, Fuck Dig, tror jeg nok. Det er hendes store gennembrudshit for mange år siden, ikke? Nå, men det er ikke så meget det. Det er, der har været hele 7 komponister på den sang. Hold da op. Og det er jo et godt spørgsmål. Hvad har de lavet? Lad os håbe, at det ikke er med komponister som med kokke, der fordærer maden. Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg har kun hørt 30 sekunder af sangen. Var det de bedste 30 sekunders musik, du nogensinde har hørt i dit liv? Det vil jeg ikke forholde mig til. Jeg tror, det er et ja. Ja, det ved jeg ikke, det ved jeg ikke, om det er. Men der findes faktisk det i sangskriverkredse. En sjov lille ting, der er, hvis vi nu sætter os i et team af tre, og siger, nu skriver vi en sang til hende, David. Så er der en, uskreven regel, der hedder In the Room. Og du siger, selvom jeg måske ikke bidrager med noget til den endelige sang, at jeg bare sidder over i hjørnet, og alle mine forslag har været dårlige, og intet af den. Men bare det, jeg har været i rummet, gør, at jeg kommer på. For det kan jo være, for eksempel, at min sweater har inspireret en af de andre, der så siger, skal den ikke hedde Ugly Sweater, den her sang? Din sweater inspirerer altid mig. Så derfor så har man sådan et princip, der hedder In the Room. Og, får man så også kode og alt muligt? Ja, så ching-ching. Hold da op, jeg skal være meget mere i sådan nogle lokaler, hvor man sidder og skriver diverse sange. Jamen altså, der er rigeligt at tale om i kulturprogrammet AK247, som er på vej til dig, men først så får du en omgang friske nyheder kl. 18.